إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سنندلنا بلوغ المرام. Tuko katika kitabu Jihad, na leo tunaondokea hadithi ya 38 katika kitabu Jihad. Tulisimamia jana hadithi ya 37, na leo tunaondokea hadithi ya 38. Wa an Abi Ubaidah bin Jarrah radhiallahu anhu qal: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجير على المسلمين بعضهم. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد، وفي إسناده ضعف. وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص: يجير على المسلمين أدناهم. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. زاد ابن ماجه من وجه آخر: ويجير عليهم أقصاهم. وفي الصحيحين من حديث أم هاني: قد أجرنا من أجر. نعم، هي ni hadithi moja. Ukiangalia ni refu, lakini urefu huu umekuja kutokana na turuk, zile njia ambazo zilizopokelewa hadithi hii. Ya mwanzo ambayo sanadi yake ni dhaifu ni an Abi Ubaidah bin Jarrah radhiallahu anhu qal, kutoka kwa Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiallahu anhu amesema: samitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema: yujiru ala almuslimin, Waislam wanawalinda, baadhuhum, baadhi yao. Yujiru ala almuslimin, Waislam wanawalinda, baadhuhum, baadhi yao. Akhrajahu ibn Abi Shayba wa Ahmad, wa fi isnadihi dha'fu, na katika sanadi yake kuna dha'f. وعن أبي عبيدة بن جراح الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لممسكي أمتم صلى الله عليه وسلم كثيما، يجير على المسلمين، وإسلام ونوالين بعضهم باذياو، يجير على المسلمين، وإسلام ونوالين أو ونوكينغا أو ونوهامي بعضهم باذياو. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد، وفي إسناده ضعف. وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص: يجير على المسلمين أدناهم. na katika mapokezi mengine طيالسي حديث عمرو بن العاص kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema Waislamu wanawalinda adnahum walio karibu nao, yani adnahum walio karibu nao. Yujiru ala almuslimina adnahum, Waislamu wanawalinda walio karibu nao. Hii imekuwa katika sanadi iliyokuwa nzuri, kwa sababu ameisahihisha الألباني رحمه الله كتك صحيح يعني كتك الإرواء الغليل حديث نبار الفنبيل من بلنان. وفي صحيحين كتك بخاري ومسلم imekuja hadithi ya Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, wa fi sahihaini, na katika sahihi mbili, yani Bukhari na Muslim, an Ali radhiallahu anhu, kutoka kwa Ali radhiallahu anhu qala, amesema: dhimmatul muslimina, dhimma ya waislamu, wahidatun, ni moja. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema dhimmatul muslimin, dhimma ya waislamu, wahidatun, ni hii moja. Yasa, dhima hii huwa inaenda na kuenea. Yasa biha, yani inaenda na kuenea. Adnahum, wale walio karibu nao. Yasa biha, inaenda inaenea. Adnahum, wale walio karibu nao. Dhimmatul muslimin, dhimma ya waislam, wahida, ni moja. Yasa biha, inaenda inasambaa, inasambaa. Adnahum, wale walio karibu nao. Zada Ibn Majah min wajhin akhar, Ibn Majah akazidisha kwa njia nyingine, kutoka kwa njia nyingine, min wajhin akhar, akazidisha, kuna ziada kwamba wayujiru alayhim aqsahum, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam vile vile amesema kwamba Waislamu wanawalinda aqsahum, aqsahum, wale ambao walio mbali. Wajaa rajulun min aqsa almadina, katika Qur'an, na akaja mtu kutoka katika mji wa mbali. Aqsahum, Waislamu wanawalinda aqsahum, walio mbali nao. Wa fi sahihaini, na katika Bukhari na Muslim, min hadithi Umhani, kutoka hadithi ya Umhani, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema: qad ajarna, bila shaka tumemlinda, man, yule ambaye, ajarti, wewe Umhani umemlinda. Qad ajarna, tumemlinda, tumemkinga, tumemhami, yule ambaye, man, ajarti, wewe Umhani umemlinda. Naam, kama nilivyosema, hii ni hadithi moja, lakini imekuja katika njia hizo tofauti. Sasa hapa, kabla hatujenda mbele maelezo zaidi, labda tueleze nini hasa makusudio, au tuseme ile yaliyomo katika hadithi hii moja ambayo imekuja katika njia tofauti. Maudhui makubwa hapa ni masala ya Waislamu wanapopigana na makafiri, na ikawa vita vile vimeendelea, wameshinda Waislamu, lakini baadaye ikawa wako makafiri ambao hakuwa katika hali ambayo ya kusilimu, kuingia katika Uislamu. Kwa hiyo nini hukumu yao hawa? Au Waislamu wamekuwa katika ardhi yao ya Uislamu, Daulatul Islamia, wakaja makafiri ambao sio Waislamu, wakataka kukaa katika ardhi ile katika mfumo wa kupata hifadhi. Kwa hii ndiyo maudhui iliyokuwa hapa, vita vya pigano. Kuna baadhi ya Muislimu, kuna wengine wakasema sisi hatuislimu, lakini tunaomba mtulinde, tunaomba hifadhi. Sasa namna gani ya kuwapa hifadhi hawa? Hawakuwa katika hali ambayo ya kutaka kuingia katika Uislamu, kwa hivyo wanaomba hifadhi, au wamekuja kutoka katika ardhi ya mbali, wanaomba hifadhi, walindwe na Waislamu. Hii ndiyo maudhui ya hadithi hii moja ambayo imekuja katika njia tofauti. Kwa hiyo kinachoonekana katika hadithi zote hizo au njia zote hizo ni kwamba endapo kafiri mmoja au kikundi cha makafiri kitaomba hifadhi, kitaomba amani, kilindwe, basi inabidi hukumu hii ni ya lazima endapo watakuwa makafiri wale au kafiri yule amekubaliwa kupewa amana, yani kupewa hifadhi, kupewa ile hali kwamba yeye awe ni mtu aishi pasipo na hofu. Ikiwa imam atatoa kibali kwamba fulani fulani na fulani ni makafiri na wameomba wapatiwe amani, basi Waislamu wote inabidi waikubali ile amri ya imam. B, ikiwa Muislamu mmoja mmoja atamhifadhi kafiri kwa madhumuni ya kwamba kafiri ataka amani, aishi pale kwa amani, basi naam, Muislamu huyu alomkubalia kumlinda kafiri yule, itabidi Waislamu wengine wote wakubali nini, tukio lile la kukubali Muislamu yule kumpa hifadhi kafiri yule. Hakutokuwa tena na sheria ni masala ya kusema kwamba sisi hatukubali. Madamu akikubali mmoja tu. Ndio maana kuna riwaya hapa imekuja kwamba zimmatul muslimin wahidatun yas'a biha adnahum. Kwa hivyo hii ndio kichwa cha habari ya maudhui ya hadithi hii moja. Lakini kwa faida zaidi itabidi turudi katika maelezo na wanazuoni, halafu baadaye tutarudi tena katika hadithi zetu hizi ili uweze kupata ubaba kunde pamekusudiwa nini katika hadithi hii moja. Katika masala ya jihadi, wanazuoni wameandika baadhi ya mambo ambayo yatatuelewesha ufahamu wa hadithi hii. Mfano, katika kitabu tunachokitumia mara nyingi hapa, Tamamul Minna cha Sheikh Al-Ghazazi, mujallad wa 4, ukifungua ukarasa 408 ameandika kichwa cha habari intihaul harb, yani kumalizika kwa vita. Je, vita vinamalizikaje? Waislamu wapigana na makafiri, sasa vile vita mwisho wake vipi? Anasema kuna vita vinamalizika biihda turuq al-atiya, moja katika njia zifuatazo. Awalan, ya kwanza ni intiahul harb bilislam, vita vyaambiwa vimeisha. Vipi? Ni kwamba hawa tunapigana nao ushaslimu, ushakuwa islam, kwa hakuna haja ya vita. Na ndio maana ikawa jihadi siku zote inakuwa baina muislamu na kafiri, hakuna jihadi ya muislamu kwa muislamu. Kwa hiyo akisilimu mtu, basi vita vinakuwa tena watu wanaweka panga chini. Hii ni njia ya kwanza ya kumalizika vita. Anasema wal maksudi ni i'tinakul kafiru lidini alislam, ni pale kafiri anapochagua dini ya Uislamu. Wadhalika imma bin natqi bi shahadataini, na huko imma kwa kutamka shahada mbili, au bin natqi bihima ma tabarra min ad-din alladhi hum alayhi, au kuiacha dini yake ile akaitimbilia dini ya Kiislamu. Na tumesoma nyuma katika hadithi ambayo Bukhari na Muslim, hadithi ya Abi Huraira, bwana Mtume صلى الله عليه وسلم anasema umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah fa in qalu, nimeamrishwa kupigana, yani kuwapiga vita na watu mpaka waseme la ilaha illa Allah, na wakisema hivyo, yani wakiwa waislamu, basi na fa in qaluha asamu minni, wamehifadhika kutoka kwangu dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqi alislam illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah. Kwa hiyo mtu akislimu tu, basi inakuwa tena hakuna haja kumpiga vita, hakuna haja tena kumwa, damu yake ni haramu. Kwa hivyo hii ni njia ya kwanza ambayo vita vyamalizika endapo unapigana naye akaslimu, akawa muislamu. Na vile vile kuna baadhi ya riwaya nyingine ameziweka shekhe kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم amesema wa an Abi Malik an abihi qal, katika hadithi ya Imam Muslim, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah hurima damuhu wa maluhu wa hisabuhu ala Allah. Yote mwenye kutamka shahada basi naam na akakataa kuabudu vile vinavyoabudiwa sio kwa Allah, damu yake ni haramu. Kwa hivyo akislim tu basi vita vimeisha. Akaeleza zaidi kwa faida Sheikh Al-Ghazali, wa idha qala al-kafiru ana muslim au aslamtu lillah wa lam yantiq bi shahadatayn ba'd kullu minhu dhalika wa hukmu lahu bil islam. Endapo kafiri atasema mimi ni muislamu na hakutamka shahada mbili, basi naam anahukumiwa kwamba yeye ni muislamu. Si lazima mpaka aseme ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Akisema tu kwamba ana muslim, basi vita vimeisha na hairuhusiwi tena kuuawa. Lama thabata lima thabata an al-Miqdad bin al-Aswad qal, alisema Miqdad bin al-Aswad, ya Rasulullah, araaita in laqaitu rajulan min al-kufar wa qatalani, unaonaje, yani nipe habari ikiwa nitakumbana na kafiri mmoja akapigana na mimi, kwa maana ikawa sasa tutapigana vita. Fadhuriba ihda yadayhi bisayfi faqta'ahuma faqata'aha, lakini mkono wake mmoja baadaye ukakatwa na upanga. Thumma laza bi shajaratin, kisha alipoona kwamba hana mkono sasa, mkono ubakia mmoja, akajibanza katika mti, akajistiri katika mti. Faqala, akasema aslamtu lillah, nimesilimu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Afauqatiluhu ya Rasulullah ba'd an qalaha, ye ni muwe baada ya shasema maneno haya? Kwa sababu eshaona hana mkono, hawezi tena kupigana, kajibanza chini ya mti, anasema aslamtu lillah, ye ni muwe Rasulullah mtu huyu? Qal, akasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, la taqtulhu, usimuwe. Kwa nini? Kwa sababu eshasema la ilaha illallah. Kwa hiyo hakusema labda kwa sababu ya kuogopa upanga. Almuhimu ni kwamba vita vinamalizika pale tu ambapo wanaopigana na Waislamu, makafiri wa Kiislamu, wakitamka shahada, kwamba mtu akishakuwa Muislamu haruhusi tena kupigana. Hii ni njia ya kwanza. Njia ya pili ya kumalizika kwa vita, thanian intihaul harb bil aman, vita vimalizika pale ambapo patapokuwa sasa na suala la mambo ya amani. Tutasema kufunga mikataba ya amani, makubaliano ya amani. Na hii mahalu shahidi ndiyo darasa yetu ambayo tunaisoma leo katika Bulughul Maram. Anasema shekhe ya kwamba hii inakuja kwa maana ya kwamba Waislamu endapo tukukua wameombia makafiri, atainakum al-aman au antum aminun, kama tumekupeni amani au kuanzia sasa hivi mko salama usalimini. Kwa hiyo kuanzia pale kunakuwa na kitu kama tutasema kwa sasa kuna mazungumzo na mikataba ya amani. Kwa pale tunakuwa tena vita havipigani tena, kwa sababu tayari kuna mikataba ya amani na mazungumzo katika hali hii. Sasa hapa ndipo ambapo darasa letu linakuwa linanoga zaidi, ni kwamba hii amani inatokana na nini, au vipi tunaweza Waislamu wakawapa amani, wakawapa hifadhi walokuwa si Waislamu? Anasema wa hadha yasru min al-imam li jama'atin ghairi muhaddidin, imam anaweza akatoa kibali hicho kwa watu fulani ambao ni makafiri, basi hawa kuanzia leo wasipigwe vita tena, wasiuawe, waishi katika nchi hii ya Kiislamu. Imam ametoa kibali hicho, ametia saini mkataba huo kwamba watu fulani na fulani na fulani na fulani na fulani, ka an ya'khudha 'aqdan ma'a ad-dawlati al-muhariba, vile vile inachukuliwa mfano kama kuna daula ambayo inaopiga vita Uislamu. Lakini baadaye wakasema, jamani, sasa tunataka mazungumzo ya amani. Hivyo kwa rais au waziri mkuu akakubali kwanza, kuanzia leo vita baina na hii dola hii ya kikafiri na sisi Waislamu haitokuwepo, kwa sababu tayari kuna makubaliano ya amani na itakuwa katika hali kama hiyo. Au vile vile inawezekana ikawa si imam, ikawa ni mtu yoyote tu anaweza akatoa ile hali ya kumpa hifadhi au kumpa amani kafiri yote, ikiwa ni mwanamke au ikiwa ni mwanamme, kama alivyosema shekhe, wa amanu khas ma yakunu lilwahid au liljamaat muhaddada wa yajuzu an yastura hadha al-aman min afradi al-muslimin sawaan kana rajulan au mraatan. Mmoja mmoja, mfano mtu mmoja anaweza akasema, mimi bwana, kuna kafiri mmoja ameniingia, anasema nimpe hifadhi, basi anampa hifadhi. Au kuna kikundi cha watu kimekwenda kwa mtu fulani, makafiri, wakamwambia, bwana, sisi tumekuja tunataka hifadhi, tunataka amani. Basi huyu mtu anasema, haya, kuanzia sasa nyinyi mimi nachukua ile dhima kwamba mtakuwa katika hali ya amani, hamtoachwa. Kwa hiyo hii ndio topic yetu ambayo tunakwenda nayo katika darasa letu hili la hadithi hizi tunazozisoma. Sasa haya yote haya yamekuja kutokana na aya nambari 6 iliyoko katika surati Tauba. Allah subhanahu wa ta'ala alisema, wa in ahadu min al-mushrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'manahu. Akikujia mmoja katika washirikina, istajara, kukuomba amani, umlinde, basi ambiwa Mtume sana, fa'ajirhu, umlinde, hatta yasma' kalam Allah, mpaka ayasikie maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha mfikishe, ablughu ma'manahu, mahala pake pa amani. Kwa hiyo akija kafiri kwa lengo la kutaka hifadhi, imani, yani amani, basi unaambiwa kwamba umpokee. Na katika hali hiyo, katika unapompa amani, unapompa hifadhi, Waislamu wote wanalazimika wakubali ile makubaliano ambayo wewe mmoja tu peke yako ulompa hifadhi mtu mmoja. Na hii imetokana vile vile, kuna baadhi ya riwaya ambayo tumeisoma huko katika Bulughul Maram ya Umuhani. Umuhani alijiwa na washirikina wawili, yani mmoja katika washirikina wawili wakamuomba hifadhi, basi akakubalia kwamba sasa nyinyi mtakuwa mmehifadhika, yani katika hali ya amani, pamoja na kwamba tayari mji huu uko ushakuwa Kiislamu. Ali bin Abi Talib alifusikia habari hizi, akawa kidogo hakuwa yuko sawa, akienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwelezea kwamba washirikina nimewapa amani, mimi wamekuja kwangu na nimewapa amani, kwa maana watakuwa katika hali ya hifadhi hiyo, hawatokuziwa na nini na nini. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo akamwambia kwamba kad ajarna man ajarti, tumempa amani yule ambayo wewe Umuhani umempa amani. Kwa hivyo hii ndiyo topic yetu au ndiyo mada yetu katika kitabu chetu hichi cha Bulughul Maram, hadithi hii moja ambayo yenye maelezo hayo, yani hadithi yenye turuku tofauti. Kwa hiyo inshallah tutasimamia hapa, tutakuja kuendelea tena kesho ili tuweze kumaliza maelezo yaliyobakia na tuweze kuzisoma tena upya hizi hadithi. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.